Dodo Samon Eva, Edo Gabio, Moi Show. Olimo soki eleki makasi bakopekisa, esalaka pasi na motema, posala miboma. Olinga na linga yo Chantal, yo pe olinga kingai, kasi bakoti bakopekisa, esalaka ngai pasi na motema. Astion, Etienne Noël à Paris. Il est l'on à mon acate, oh la bolina na filangai, bolingue salaka moko na salignos, pola bosana na pokate. Massi Domingo, Abidjan. Il est l'on à mon acate, oh la bolina na filangai, bolingue salaka moko na salignos, pola bosana. Clara de Bruxelles, Wapia Domo Jangi, Aya Kintona Yaya, Wiskela Boupé, le budget chez Fortin et Patou à Brazzaville. Olinganaki, la monte mamoko, Kasiba Boti, Valina Kitema na Yoto Zala, Mana Tombota, Atika la souvenir et Abolingona Bisomi Valé. Chantal Mamazonga, Polinio Salinga, Bouye. Mwana Tobota, Atikala, Ele Mona Motema, Banzaka, Avenir Naye. Ekoube Bapamba, Naiba Olo, Nakowa, Songa Mama. Olinga Naki, na Motema Moko. Ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Atikala souvenir ya bolingo na biso mibale na mitema e. Imejo mama zonga mponi ni osali nga boye. Mishe na biso akoko mazoka ne mitele nga no banza tabita oya yo. Ako beba pamba soki tuka mwani zonga mama. Bolinga na ki na motema moko. Ye ye ye ye. Malatabilenge Atika la souvenir et aboringo na biso mibale na mitema e. Noël Basket ya celebo fangu Abidjan, oh Badahou, Africa number one. Black Hollywood Restaurant. I'm crashing and doing the play.